władze obligują Rosjan do pójścia na wybory prezydenckie. Skrzypaczka Anne Sophie Mutter odznaczona złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Wizyta kanclerz Niemiec w Polsce pokazuje, jak dobre są relacje Warszawy i Berlina, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Angela Merkel przyjeżdża do Warszawy jutro. To o tyle istotne, iż po wybraniu nowego rządu pani kanclerz to druga wizyta. Pierwszą odbyła w Paryżu, druga będzie w Warszawie. Pokazuje to, jak dobre relacje Warszawy i Berlina pozostają. Polska odgrywa istotną rolę w procesie budowania i reformowania Unii Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o instytucjonalną, jak i finansową jej przyszłość. Angela Merkel będzie rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszelkimi sposobami władze obligują Rosjan do pójścia na wybory prezydenckie. W Petersburgu wybór głowy państwa połączono z plebiscytem w sprawach miejskich. Jak oddasz głos w wyborach prezydenckich, to obok lokalu wyborczego możesz natknąć się na drugą urnę i urzędników z miejskiego urzędu, którzy wręczą ci ankietę, gdzie będziesz mógł napisać, co potrzebne jest w twojej dzielnicy, w twoim mieście. Takie informacje przeczytali w lokalnych gazetach mieszkańcy Petersburga. Przedstawiciele miejscowej organizacji Gołos, czuwający nad prawidłowym przebiegiem wyborów, twierdzą, że z tego plebiscytu nic nie będzie, a jest to tylko sposób na przyciągnięcie ludzi do lokali wyborczych. Tym bardziej, że ankiety rozdawano już wcześniej w zakładach pracy z sugestią, że to może być dowód na to, że oddało się głos w wyborach prezydenckich. Program trzeci, Petersburg, Ernest Zozuń. Rosja jest coraz bardziej nieobliczalna i agresywna, tak uważa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W wywiadzie dla Welt am Sonntag zapewnił Wielką Brytanię, że w związku z próbą otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki może liczyć na solidarność i wsparcie. Do niebezpiecznych działań zagrażających bezpieczeństwu na świecie Stoltenberg zaliczył nielegalną aneksję Krymu, destabilizację wschodniej Ukrainy, obecność rosyjskich wojsk w Gruzji i Mołdawii, ale także liczne cyberataki i kampanie dezinformacyjne. NATO jest zaniepokojone zapowiedziami rozwoju rosyjskiej broni nuklearnej, stwierdził Stoltenberg, dodając, że sojusz musi poprawić gotowość bojową i zdolności obronne. Myślę, że kanclerz Merkel i jej koledzy z krajów natowskich podczas czerwcowego szczytu w Brukseli znajdą odpowiedź, powiedział szef NATO Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemiecka skrzypaczka Anne Sophie Mutter została odznaczona złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane w dziedzinie kultury wręczył artystce wicepremier minister kultury Piotr Gliński. To dla mnie ogromne wyróżnienie, które przepełnia mnie wielką wdzięcznością, powiedziała wzruszona Anne Sophie Mutter. Od pierwszego koncertu, który zagrałam w Polsce, jako niemiecka obywatelka, przepełniało mnie ogromne poczucie wstydu i to niezależnie od ciepłego przyjęcia, na które zawsze liczyłam, mogłam liczyć się ze strony wielbicieli muzyki w Polsce. Pragnę, by moje koncerty przyczyniły się również do intensyfikowania procesu ozdrowienia i procesu pojednania. Wieczorem o 19.30 Anne Sophie Mutter wystąpi na 22. Wielkanocnym Festiwalu Ludwika van Beethovena w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Meteorolodzy ostrzegają, na Podkarpaciu od rana może mocno sypać śnieg, porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Padać może w całym na całym południu kraju, na pozostałym obszarze pogodnie i taka pogoda utrzyma się do jutra, jednak rano wiatr straci na sile. Jutro w Rzeszowie minus 4 stopnie, w Warszawie plus 1, a w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Trójka z

and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. We'll love me to you. Will I hold from me to you? Will I hold from me to you? Szansa, że usłyszymy Bobiego śpiewającego Beatlesów w maju na jego trasie w Polsce jest doprawdy znikoma, no ale od czegoż jest siesta, prawda? 5 w Lublinie, 12 we Wrocławiu i 13 w Warszawie. W maju Bobby McFerrin triumfalnie powraca do Polski i w ogóle triumfalnie powraca do życia po pierwsze i do muzykowania. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby przypomnieć te nieliczne beatlesowskie perełki, które Bobby porozsiewał po swoich płytach i cóż, mamy od tego słynne już siestowe tryptyki. I jeszcze taki drobiazg, który Paul napisał i skomponował z Górą pół wieku temu. Blackbird singing in the dead of night. Boom, boom, boom, boom. Take these broken wings and learn to fly. Boom, boom, boom, boom. For your life. Boom, boom, boom. That you were only waiting for this moment to arrive. Beep, beep, beep. Blackbird singing in the dead of night. Sing these song in my eyes and learn to sing. Dim dum ba dum, ba dum. All your life, you were only waiting for this moment to be prayed. Be be be doo doo blah. Blackbird flying, doo be be doo be dee boo boo blah. Blackbird flying, boo be doo. Yeah, to the light of the dark black night. Boom, These broken wings and learn to fly. All your life, if you were waiting for this moment to rise, blackbird singing at the dead of night. This song in my eyes and learn to sing. All your life, only waiting for this moment to be free. Takie wesołe trio beatlesowskich piosenek podrzucił nam dzisiaj Bobby McFerrin i raz jeszcze mówię, że proszę się tym nacieszyć, póki to w Sieście trwa, bo na koncertach Bobby'ego w Polsce w maju prawdopodobnie takich utworów Państwo nie usłyszą. Zresztą kto to licha wie z tym Bobbym. W znacznym stopniu to zresztą od Państwa zależy, kto był na takim koncercie, to wie, że publiczność współtworzy muzykę, która zdarza się każdego z tych wieczorów. Państwo nie wiedzą, a przynajmniej nie wszyscy, jak to u nas w Trójce wygląda, takie prowadzenie audycji. Otóż wygląda to tak, że jest nas dwóch, jest Michał po drugiej stronie lustra, niejako jak w Alicji, i ja tutaj w studiu. Ale mam taki komputer, on kompletnie mnie nie dotyczy, natomiast Michał sobie w nim cały czas gmera, już ustawia różne rzeczy na przyszłość, co tam się ma zdarzyć, żongluje jakimiś piosenkami i ja tak od kwadransa cały czas widzę, że mi w tej żonglerce pojawia się piosenka jedna, którą lubię bardzo i nie było jej w planie, ale pomyślałem sobie, a ona jest taka słoneczna i zapowiada prawdopodobnie jedną z najbardziej słonecznych płyt tego roku o tytule, którego nie jestem w stanie zapamiętać, więc proszę wybaczyć. Ale pamiętam tytuł utworu, nie płyty. Tytuł utworu brzmi Don't Make Me Wait. No właśnie, cieszę się, że to już niedługo, że poczekamy na ten album, ile? Miesiąc zaledwie. Sting i Shaggy. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Yeah, we forget my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait, baby now, baby now. Don't make me wait. Who's gonna say? Yeah, yeah. Don't make me wait. Kto śledzi stingowe figle w sieci, ten wie, że jest już drugi singiel z tej płyty o niepojętym tytule. Ale ten singiel do naszej skromnej rozgłośni chyba jeszcze nie dotarł, bo tak go szukałem w komputerze rozpaczliwie, ale nie znalazłem. Dlaczego tytuł jest nie do zapamiętania dla mnie? Pytają Państwo, otóż dlatego, że składa się z ciągu cyfr, bodaj zaledwie 5, ale moje zdolności matematyczne nie pozwalają na zapamiętanie ciągu nawet 5. Na cyfr. Co zrobić? To był taki przerywnik, tak to nazwijmy, siestowy, natomiast teraz wracamy do istoty rzeczy. Miał być po tych wszystkich wesołych momentach muzycznych, miał być nasz zaułek z muzyką fruwającej ryby. No to będzie. Czyli prezentujemy jak zawsze nowe płyty ECM-u. To jest Nicolas Masson, francuski, jak mniemam, a w każdym razie frankofoński saksofonista i kompozytor. Ten temat jest tytułowym z jego płyty Travelers. Thank you. Nicolas Masson, Travelers, nowa płyta z ECM-u. Za tydzień wrócimy do naszego zaułka z muzyką fruwającej ryby, a teraz płyta, którą jak już pominęliśmy i Państwo od czasu do czasu takie przypominajki mailowe mi wysyłają, no że jakże, ani słowem się o niej nie zająknąć. No nie zająknąć, bo w Sieście jest taka zasada, ja staram się, na ile to możliwe, i pilnować, że mówimy o muzyce wyłącznie dobrze. I sięgamy po płyty, które kochamy. A z tym albumem ja mam mały problem. Ale ponieważ jest tak, jak jest, to nie będziemy mówić o problemie, tylko wyciągnę z tej płyty coś, co naprawdę jest wspaniałe i wierzę, że Państwo też to docenią. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do, 'cause honey, I ain't lying. Put a spell on you. W wielkoformatowym soulu on po prostu nie ma sobie równych. I na tym orzeczeniu pozostańmy przy nim w każdym razie, rozmawiając o ostatniej płycie Seala. Ale Seal tym samym otworzył nam część soulową w Sieście i skoro tak, to nie może w niej zabraknąć naszego gościa ze Siesta Festiwalu, to jest Raoul Midon z ostatniej płyty, której jeszcze nie dotykaliśmy. With plastic on your face, change your name, your point of view, the meaning of your race, your partner, your religion, the places that you go. No matter what you do or change, I will always know, 'cause I'm your sound shadow. Sound shadow. For as long as you're alive, I'll be by your side, 'cause I'm your sound shadow. Shadows in the moonlight, shadows every day, shadows after midnight to carry you away. for your eyes, but I'm your sound shadow. I'm your sound shadow. For as long as you're alive, I'll be by your side, 'cause I'm your sound shadow. Doesn't matter if it's day or night, I'm the same in darkness as in light. You hear when you listen to the spaces just beyond the line of sight. 'Cause I'm your sound shadow. Sound shadow. As in light, I will not appear, 'cause I'll be what you hear when you listen to the spaces just beyond the line of sight. 'Cause I'm your sound shadow. Raoul Midon, pierwszego dnia na dużej scenie Siesta Festiwalu, tego samego dnia też z Kolumbii Marta Gomez. I ilekroć ja sięgam po Raula, tu nawiasem mówiąc z ostatniej płyty Baddest and Blind, to od razu mi się przypomina, że ostatniego dnia mamy Take Six. Dzisiaj chłopcy już się zaznaczyli, nieśmiało wprawdzie, ale jednak jako chór dla Eliani Elias na początku Waters of March, ale chciałbym, żeby powrócili w chwale teraz dokładnie tak, jak zabrzmią na koncercie w Gdańsku, czyli w szóstkę i to na żywo. Gotta make this quick, gotta make this stick. Better be kids, good stuff, won't you give it in to him? Beauty has so much to say, yeah, yeah, yeah. So time has been here for myself, taking it slow. About a minute, ain't ever fun, don't be sick, and don't you say, I got to put a sign on a wheel, and it's the suspicion of a story, kick ass, I'm not a person, but not a necessity, a dead mess. So much to say, yeah, yeah, yeah, yeah. So little, you've been did it, that'll be a minute, if you've got games done. Fool's eyes empty, but it is empty, formula for rich and I so much to say, yeah, so little time. Definitely little priest, do the rich melodies, think don't get me. And we have that much time. And we have that much time. And yet we have so much to say. Bye. summer sun. Meet for moments for a few, three, got a season, many years, you know me. Take Six to był taki żart muzyczny, koncertowy z ich wieczoru bodaj w Blue Note Tokyo. A teraz już będzie soul na serio sprzed lat. Donny Hathaway i Roberta Flack. Brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You got a friend. Ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold. Just call out my name and you know. To Roberta Flack i Donny Hathaway, a my kończąc wątek soulowy, w jakimś sensie otworzyliśmy dzisiaj w Sieście Stare Radio, włączyliśmy je, no ale tylko w pewnym sensie, bo Stare Radio, tak się umówiliśmy, liczy się od roku 1968 wstecz. No a to był 1972, ale ja cieszę się nadzieją, że wśród siestowych słuchaczy są też młodzi ludzie, dla których nawet 72 rok to jest w ogóle po prostu rok taki, że będą szukać o nim informacji w kronikach Tacyta, bo dla nich to z grubsza rzecz biorąc jest równie dawno. No dobrze, my sięgniemy teraz jednak do nagrań istotnie pradziejowych. To będzie początek lat 30. i piosenka, którą Państwo znają, no to, że piosenkę znają, to mało powiedziane, ale i nagranie, bo umieściliśmy je na jednej z naszych siest w Starym Radiu. Ale ja od paru dni mam taki maraton. On wynika z mojej szczerej solidarności z Woodym Allenem, a także może nawet przede wszystkim z mojej zupełnie obłąkanej miłości do jego filmów. W związku z tym wracam do wszystkich ulubionych swoich dzieł Woody'ego, a tego jest pewnie kilkadziesiąt tytułów, i wczoraj przypomniałem sobie Stardust Memories i tam jest ten fragment, kiedy Woody, a właściwie taki voice-over, głos z zakadru wspomina taki najszczęśliwszy dzień, kiedy jest sam początek wiosny, kiedy wychodzi słońce, w związku z tym z grubsza rzecz biorąc tak jak w tej chwili przy Myśliwieckiej. I ta dziewczyna jest tak piękna, to jest Charlotte Rampling, młodziutka, która patrzy na Woody'ego zakochanymi oczami i nagle jeszcze brzmi ta muzyka i Woody myśli sobie, że to jest właściwie ostateczne doznanie szczęścia, taka harmonia sfer, kiedy wszystko nagle jest we właściwym miejscu. No a ta piosenka to Stardust w wykonaniu Lisa Armstronga z progu lat 30. Tak, mnie też ilekroć słucham tej piosenki, jakoś uderza przekonanie, że człowiek jest z gruntu dobry. Może nawet nie tyle tej piosenki, co tego wykonania, Louis w roku 1931. Państwo pamiętają film Stardust Memories, to jest historia takiego reżysera, który całe życie kręcił komedię, aż wreszcie postanowił powiedzieć coś o życiu, naprawdę przejmująco wzruszającego i publiczność go z grubsza rzecz biorąc znienawidziła. No więc mało co, może z wyjątkiem Poczty Literackiej Wisławy Szymborskiej, bawi mnie tak szczerze i niezmiennie jak filmy Woody'ego Allena, ale przyznaję, że najbardziej lubię te serio, a wśród nich moim ukochanym jest taki dramat właściwie czechowowski w paru ścianach zaledwie się rozgrywający pod tytułem Wrzesień. I z tego filmu chciałbym Państwu podrzucić muzykę, do której bohaterowie tańczą w pewnym momencie czułe do siebie przytuleni, choć rzecz z grubsza rzecz biorąc jest o tym, że tam się wszyscy kochają tylko w niewłaściwych osobach. Art Tatum przy fortepianie, Ben Webster z saksofonem tenorowym, rok 1956. Thank you.

już wiem. Poproszę jeszcze jeden plasterek pieczonego schabu i pędko tej kiełbasy. Proszę, może pani już włożyć do koszyka. To nie jest do koszyka, to jest do koszyczka wielkanocnego. Przy ladzie w Kauflandzie kupisz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, aby twoje święta były jeszcze pyszniejsze. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. Już od czwartku szynka dziedzica Henryk Kania 100 gramów, złoty 79. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawiał telefonicznie z szefową brytyjskiego rządu. Na autostradzie A2 w województwie łódzkim w kierunku Warszawy zderzyły się cztery samochody. Od soboty do niedzieli rano w Grecji wybuchło 130 pożarów.